اللہ الرحمن الرحیم. بعض بھائیوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ آپ نے یہ تو بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے چار دن پہلے یعنی جمعرات کے دن جو آپ کے پاس صحابہ کرام جمع تھے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ کاغذ اور قلم لاؤ، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں. لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کیا لکھوانا چاہتے تھے. اس پر روشنی ڈال دیتے تو ہماری معلومات میں اضافہ ہو جاتا. اس سوال کے جواب پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں وہ حدیث جس کو حدیث قیرطاس کے نام سے محدثین موسوم کرتے ہیں، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کتاب المرضع میں آئی ہے، بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اس دن یعنی جمعرات کے دن بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ لاؤ میں تمہارے لیے تحریر لکھ دیتا ہوں تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ تم لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، بس ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت درد اور تکلیف کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں کچھ لکھنے لکھانے کی تکلیف نہ دی جائے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہی کیا جائے، کاغذ قلم دے دیا جائے اور آپ جو لکھوانا چاہتے ہیں اسے لکھ لیا جائے. دونوں گروپ میں جب اختلاف بڑھا اور اس اختلاف نے شور شرابے کی شکل اختیار کر لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ. اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس سے پہلے ایک راوی ہیں حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے، اور جب سب لوگ باہر نکلنے لگے تو یہ سنا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے الرضیۃ کل رضیۃ، افسوس صد افسوس، لوگوں نے شور و شرابہ کر کے اور آپس میں اختلاف کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات لکھوانے سے روک دیا. یہ پوری حدیث بخاری شریف کتاب المرضع میں موجود ہے. آپ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ اس سلسلے میں محدثین نے بہت قیاس آرائیاں کی ہیں. بات کا تو یہ خیال ہے کہ احکام کے قبیل سے کوئی چیز تھی جس کے بارے میں آپ کوئی وصیت لکھوانا چاہ رہے تھے، اور بعض محدثین کا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء کے اسماء گرامی لکھوانا چاہتے تھے کہ خلیفہ کسے بنایا جائے اور اس کے بعد خلیفہ کون ہوگا, اس کے بعد خلیفہ کون ہوگا, اس کے بعد خلیفہ کون ہوگا, آپ یہ بات لکھوانا چاہ رہے تھے. صحیح بات کیا ہے اس سلسلے میں, میری نگاہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت گزری جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لائے ہیں اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں لائے ہیں, گویا کہ یہ روایت متفق علیہ ہے. روایت اس طرح ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ ادعی لی ابا بکر ابا کی و اخا کی حتى اكتب كتابا فاني اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل انا اولى ويابى الله والمؤمنون الا ابا بكر. متفق عليه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اپنے حالت مرض میں مجھ سے یہ کہا کہ اپنے باپ ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلا کر کے لے آؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں, کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی آرزو کرنے والا, کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرنے لگے اور کوئی کہنے والا یہ کہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں اور اللہ تبارک و تعالی اور مومنین کے نزدیک ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اسی سے ملتی جلتی روایت بخاری شریف میں موجود ہے. یہ روایت جو ہم نے پڑھی وہ مسلم کی ہے. بخاری اور مسلم کی ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر کے آسانی سے ایک محقق یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھوانا چاہ رہے تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی وصیت کا معاملہ تھا. آپ تمام مسلمانوں کو یہ وصیت کرنا چاہتے تھے کہ میرے انتقال کے بعد ابو بکر کو خلیفہ بنا لینا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وصیت لکھوانا چاہ رہے تھے. لہذا اکثر محدثین اسی طرف گئے ہیں اور قرین قیاس بھی یہی ہے اور اغلب بات یہی ہے, ورنہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ان دو روایتوں کا کوئی اور مطلب سمجھ میں نہیں آتا. اب جب یہ بات واضح ہو کر کے سامنے آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں کچھ وصیت لکھوانا چاہ رہے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کیوں نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے حکم کی مخالفت کیوں کی. ان دو سوالوں کا حل ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی جب آپ نے کہا تھا کہ کاغذ اور قلم لایا جا, میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں, لکھوانا چاہتا ہوں, تمام لوگوں کو آمنا و صدقنا کہنا چاہیے تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا, نہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ تو یہ فرمایا تھا کہ ابو بکر کی خلافت کے بارے میں ایک وصیت لکھوا دیں, لیکن بعد میں آپ نے اپنے اس ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنایا, بعد میں یہ بات نہیں لکھائی ارادہ فرمایا اور ارادے کو ترک کر دیا تاکہ لوگوں میں خلیفہ کی نامزدگی کی رسم نہ جاری ہو جائے اور اس طریقے سے عامت المسلمین اور جمہور خلیفہ کے تئیں حق انتخاب سے محروم نہ ہو جاتے. یہ تو شاہانہ نظام کا معاملہ ہے کہ ایک بادشاہ مرے تو مرنے سے پہلے ہی اپنا ولی عہد منتخب کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا بادشاہ بنے گا. اس طریقے کا معاملہ اسلام کے شورائی نظام حکومت کے بالکل خلاف ہے. اسلام کا نظام حکومت نہ تو آمری ہے جس کو ڈکٹیٹرانہ نظام کہتے ہیں جو عراق میں قائم ہے, اور نہ تو اسلام کا نظام حکومت جمہوری نظام حکومت ہے جیسا کہ انڈیا میں قائم ہے, بلکہ ان دونوں کے بین ایک تیسرا نظام حکومت ہے جس نظام حکومت کا نام شورائی نظام حکومت ہے. جمہوریت سے الگ اور آمریت سے الگ اسلام کا نظام حکومت نہ تو آمری اور ڈکٹیٹرانہ ہے اور نہ تو جمہوری نظام ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام جمہوری نظام ہے, اسلام کا نظام حکومت جمہوری نظام حکومت ہے, انہوں نے غلط سمجھا, وہ غلط کہتے ہیں. بلکہ اسلام کا نظام حکومت شوراوی نظام حکومت ہے. ہر کام مشورے سے ہو, اور یہ فیصلہ جمہور کریں گے, یہ فیصلہ عامت المسلمین کریں گے کہ ہمارا خلیفہ کون ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ابو بکر کو نامزد کر دیں, ان کی خلافت کے بارے میں وصیت لکھوا دیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارادے کو ترک فرما دیا تاکہ اسلام میں خلفاء کی نامزدگی کی رسم نہ جاری ہو جائے اور جمہور اور عامت المسلمین امیر اور خلیفہ کے تئیں حق انتخاب سے محروم ہو جائیں. اسلام کا شوراوی نظام یہ کہتا ہے کہ اگر خلیفہ منتخب کیا جائے تو عامت المسلمین کی ثواب دید پر ان کے استصواب رائے کے بعد, امیر منتخب کیا جائے تو تمام مسلمانوں کے استصواب رائے کے بعد سب سے رائے لی جائے, اور عامت المسلمین کا خیال جس طرف راجے ہو اسی کو امیر بنایا جائے اور اسی کو اپنا خلیفہ منتخب کیا جائے. اس کے خلاف جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ کم سے کم اسلامی طریقہ نہیں ہوگا, اس طریقے کو کوئی اور نام دیا جا سکتا ہے, کم سے کم اس طریقے کو اسلامی طریقہ نہیں کہا جائے گا. لہذا جب بھی مسلمانوں کے سامنے اس طریقے کا کوئی معاملہ آئے تو عامت المسلمین سے رجوع کریں اور ان سے استصواب رائے کریں, ان سے مشورہ لیں. عامت المسلمین جو فیصلہ کریں اسی فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے اور اسی پر سواد کیا جائے. اگر ایسی بات نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے کو ترک نہ فرماتے. ارادہ کر کے آپ نے ترک فرما دیا, کاغذ قلم لاؤ میں لکھوانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اس وقت کاغذ قلم نہیں دیا گیا, بعد میں تو آپ منگا سکتے تھے نا, اس لیے کہ اس دن کے بعد آپ 3 دن تک زندہ رہے, اس درمیان بھی آپ کاغذ قلم منگوا کر کے وہ چیز لکھوا سکتے تھے, لیکن آپ نے بعد میں نہیں لکھوایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو ارادہ فرمایا تھا اس ارادے کو ترک فرما دیا. وجہ یہی ہے جو میں نے بتایا کہ تاکہ اسلام میں خلفاء کی اور عمرا کی نامزدگی کی رسم نہ جاری ہو جائے کہ دو چار آدمی چاہے جس کو امیر بنا دے, دو چار آدمی چاہے جس کو خلیفہ بنا دے. یہ اسلامی طریقے کے بالکل خلاف طریقہ ہے. عامت المسلمین اپنا خلیفہ منتخب کریں گے, عامت المسلمین کو صرف یہ حق حاصل ہے کہ اپنا امیر منتخب کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ فرمانا اور ارادے کا ترک فرما دینا در حقیقت ہمیں اسی بات کی طرف موڑتا ہے اور یہی تصور دلاتا ہے. اب دوسرے سوال کے حل کی طرف آتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کیوں کی؟ دیکھو جو جس کے قریب زیادہ رہتا ہے اس سے محبت بھی بہت زیادہ کرتا ہے, اور اسے اگر معمولی تکلیف میں دیکھ لے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چاہتے تھے, اور یہ بات میرے قیاس کی میرے عقل کی نہیں ہے بلکہ یہ بات حدیث کی بات ہے, مشہور حدیث ہے جو ابھی بورڈ پر لکھی ہوئی تھی کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا, تمہارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب تم مجھے اپنے نفس سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ بھی نہ چاہنے لگو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل آنا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے, اور آپ نے آپ کے حکم کی طرف دھیان نہیں دیا, وہاں آپ کی محبت آڑے آ گئی تھی, اس لیے کہ آپ اس وقت شدید تکلیف میں مبتلا تھے. دلیل شدید تکلیف میں آپ مبتلا تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید تکلیف تھی کہ میں نے وہ تکلیف کسی اور آدمی کے اوپر نہیں دیکھی. حضرت عائشہ کا بیان ہے جن کو صدیقہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو بولتی تھی سچ بولتی تھی. حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ اتنی تکلیف میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے کہ میں نے اتنی تکلیف کسی شخص کے اوپر نہیں دیکھی. اب بتائیے وہ تکلیف تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نگاہ میں رہی ہوگی, اور اسی شدید تکلیف کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت عمر نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو مزید تکلیف میں ڈالا جائے, لہذا آپ کی شدید محبت آڑے آ گئی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نہ کیا جائے, کسی کاغذ اور قلم کی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیع علم کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے, ایک محقق کا ذہن اس طرف بھی مڑتا ہے اور متبادر ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات سوچی, اس لیے کہ ایک روایت ان کے بارے میں ہے کہ اگر تمام عقلاء اور تمام اہل علم کہ علم اور عقل کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور فضل کو اور آپ کی عقل کو ایک ترازو میں رکھا جائے تو جس میں آپ کا علم و فضل رکھا ہوا ہوگا پلڑ جھک جائے گا. اگر اتنی صلاحیت نہ ہوتی, اتنا علم نہ ہوتا, اتنی عقل نہ ہوتی تو 1/3 دنیا کے اوپر یہ شخص مدینہ میں بیٹھ کر کے حکمرانی کیسے کر سکتا تھا؟ یہ آپ کے زبردست حزم و احتیاط, دوربینی اور دور اندیشی کی طرف اشارہ ہے. جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ انتہائی صاحب حزم و احتیاط اور انتہائی صاحب الرائے تھے, اور انتہائی صاحب الرائے تھے. ان کا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین مکمل ہو چکا ہے. جو بات حضرت ابوبکر نے محسوس کی تھی سورہ نصر کے نزول کے وقت, وہ بات حضرت عمر نے بھی محسوس کی ہوگی, اور وہ یہ سمجھ گئے کہ دین جب آپ پر مکمل ہو چکا ہے تو اب ہمارے سامنے آپ کی احادیث ہے, ہمارے سامنے کتاب اللہ ہے, مزید کسی چیز کے اب لکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. کتنے صاحب الرائے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر وہ یہ نہ سمجھتے کہ دین مکمل ہو گیا ہے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل ضرور کرتے, کاغذ اور قلم لا کر کے رکھ دیا جاتا اور وہاں اختلاف نہ کرتے. تو ایک طرف تو آپ کا ذہن اس طرف گیا اور دوسری طرف آپ کی شدید محبت آڑے آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے, اب آپ کو اور زیادہ تکلیف میں کیوں مبتلا کیا جائے. یہ اس سوال کا جواب تھا جو ہمارے ایک بھائی نے کیا تھا کہ آخر وہ کون سی بات تھی جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخالفت کیوں کی. اس بات کے صاف ہو جانے کے بعد اب آخری بات یہ بچتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو آپ کا حال کیا تھا اور وہ دن مدینہ والوں کے اوپر کس طریقے کا دن تھا. انشاءاللہ کل اس بحث کو ختم کر لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.